And here we are, 3:30 in the morning. I can't get no sleep.

Angeline i Insomnia w środku. Z pierwszej płyty Faithless, opublikowanej w roku 1995 nakładem Cheeky Records. Płyta, która wprowadzała zespół na mainstreamowe szczeble. Ciekawostką jest fakt, że jeden z singli do tego wydawnictwa opatrzony był zdjęciem zrobionym w Warszawie przy domach Centrum. Jedzie jeszcze Ikarus. Proszę zerknąć, proszę poszukać. Tak w ogóle to bardzo ciekawa historia zaczyna się układać z tą najmłodszą płytą Faithless, albumem, przypomnę, zatytułowanym Champion Sound, ponieważ pojawia się na nim głos Maxi Jazza, ale jest to głos z przeszłości. Niemniej ważny z tego powodu, że to ostatnie nagrane w ogóle słowa Maxi Jazza. Z kolei 5 lat temu, kiedy została opublikowana płyta All Blessed, na tej płycie Maxi Jazza w ogóle nie ma. I wszyscy się zastanawiali, czy aby zaproszenie do współpracy nowych wokalistów ma jakikolwiek sens. Ale jeśli popatrzę się na historię zespołu właśnie przez pryzmat tego, że główny trzon zawsze stanowił Roy Armstrong i Sister Bliss, i jeśli spojrzy się na to, że owszem, Maxi Jazz był w tym wszystkim bardzo charyzmatyczny, ale no, nie był tym zarządzającym w zespole, to jakby perspektywa jest nieco inna. Tym bardziej, że na płycie All Blessed zespół doskonale poradził sobie z wokalem właśnie. Wybrnęli z tego, zrobili coś nowego i nie kopiowali właśnie soundu Maxi Jazza. Proponuję zatem, żeby przysłuchać się również temu przedostatniemu wydawnictwu. Wydawnictwu, które wyszło naprawdę obronną ręką. I tutaj znowu ten sam patent, bardzo charakterystyczny dla Faithless. 3 połączone ze sobą utwory. Tak rozpoczyna się All Blessed. Lovers are like churches, where night after night you worship, and your morning commutes are like verses. Your poetry is your purpose. Have you looked for the poetry beneath the grind? Even when you have the weight of the world on your spine and your car just got declined. But one smile from that pretty woman you were standing behind turns your day into wine. It gets better with time. Look for the poetry in laughter. Look for the poetry in drama. There's poetry in pain. There's poetry in gain. There's poetry in our everyday. Trees when they sway, in the British skies as they transition between the blues and the greys, in the eyes of the old man when he waits to see another day, or in the eyes of the young boy who says, can you come off the plane? Look for the poetry, look for the poetry. Because we are the poets, writers of our own destiny, with the light and laughter. Look for the poetry drama. There's poetry in pains. There's poetry in gains. Look for the poetry laughter. Look for the poetry drama. There's poetry in pains. There's poetry in gains. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Stomach the night through the curtains. It's a beautiful day when there's so much fog of pain. And there's a broken man in the sea, sitting in pity, heartbroken. You know them way there, if grief had teeth, eating away at him in the dark. Swallowed chunks of regret, he spoke to a soul in days. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. Need someone. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. You used to say that you knew me well. More than I reach out, the deeper we fell. This goes around like the turn of the tide. We're in pieces half of the time. Think I need someone. 'Cause I need someone. Should I call you up? 'Cause I need someone. Should I? The curtains. In the city of cameras and eyeballs, I feel like no one hears me. I hear the pulse of the streets. I hear laughter. Heartbeats of lovers tapping on my window. Can anyone hear me? Can anyone hear me? I spoke to a soul in days. Think I hear someone through the curtains. Knocking on my window. Someone through the curtains, knocking on my window. Call you up, 'cause I. Poetry Games i utwór I Need Someone. Tak rozpoczyna się przedostatnia płyta zespołu Faithless, album All Blessed, na którym już nie słychać Maxi Jazza. Album najmłodszy z piątku, Champion Sound, zawiera kilka ostatnich nagranych zdań Maxi Jazza. I jak być może Państwo zauważyli, często w sytuacji, kiedy prezentuję nową płytę, przyglądamy się nowemu wydawnictwu, zwłaszcza jeśli jest to pełen metraż, to odwołuję się do płyt wcześniejszych, bo najzwyczajniej w ten sposób dobrze sobie wyrabiać zdanie na temat tego, co nowe. Czy nowe oznacza lepsze? To już rzeczywiście zostawiam Państwu. Mnie przede wszystkim urzeka ta długa, 20-parominutowa suita Book of Hours. Naprawdę jest to muzyczne, dźwiękowe dzieło sztuki. Zamykamy wątek zespołu Faithless i jego najmłodszej płyty, aby przywołać producenta, który sporadycznie pojawiał się w trakcie naszych spotkań, ale się pojawiał, zwłaszcza kiedy fascynowałem się jego pierwszymi wydawnictwami, a te sięgają roku 2009. Przenosimy się do Niemiec, a to za sprawą Svena Weissmana, który jako Desolate tworzy połączenia na styku ambientu, na styku dźwiękowego kolażu sampli zarejestrowanych gdzieś w przestrzeni miejskiej. Buduje swoje utwory na bazie oddechu i rytmu oddechu. Bardzo ciekawy artysta z wyciszającą, łagodną muzyką, która poza swoją delikatnością jest też zaskakująca i dająca naprawdę możliwość przebywania w przeróżnych, bardzo ciekawych przestrzeniach akustycznych, w których były nagrywane utwory. Bardzo ciekawa rzecz do posłuchania, być może w zamyśle. Przed nami Desolate i pierwsza płyta tego niemieckiego artysty, The Invisible Insurrection.

Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i po muzyce Desolate pozostajemy w Niemczech, a to za sprawą Thomasa Fellmana. Życzę Państwu dobrej nocy. Thank you.